وابدا اهنا يدي ام هادي سعانا الهي بالمناجاتي وابدا اهنا يدي ام هادي قصيدتي فاخت خسائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام هديتي مجله كل الملك كان مناديا واسعه المليم ñu njëkk a wax ba ci tey tey ñii mu di wax. Kaddu yi yëpp nañ ne ci xol bu dëgg la ak daj génne. Te bu ñu seetee say rit gis lu dëggal kaddu yi loolu am na solo. Wax yomb na waaye nag lu dëggal wax jana bañ man tete jaa baax. Mayu bala di wax ni bon na koy tàgg nit di ko tàgg ba xamatoo lay wax waaye buñ xoolee duñ gis mukk dund boobu la nga wax ci moom. Kon waxaj la wax yomb na ba teg ne Serigne Touba de tàgg bu ko waaye mën a tàgg boo xoolee rek gis ñëpp gi lu waaye mën wax ci moom lu baax soo xoolee teg sa baaral ci jëpp lu ko dëgg sa nag mooy dëgg mooy laam sa soo demee nag kaddu yi ñu wax nag ci ñiñ ko wax it alhamdulilah ñu de gis nañ lu ko dëgg kon ñu ngi leen sant baax di leen gërëm baax képp way jur yi Serigne bi ak way jur dañoo jegee lool seq benn jëmm mu doon loo xam ne lu jafe la matal ko ak rafetal ci njoboot bi bu amee nit ñi tuuti rek tarsis am wala jeng am loole nag lu mat a moytu la wala day wax ne mbay see waxu tànk mooy li la gën a jege ak li nga gën a jege lépp luy mbaax ak njub ak defar dafa tàmbali pom dem rafet waaye nag buñ ko fa gisul nag feneen buñ ko mën a gis rek fen gi sunu dëppu daa war a ndox bàgg waaye war tëtëb loolu nag lu mat a bàyyi xel la mu doon ñaari cër yoo xam ne bokkul cëru woy jur dara mënu ko remplacer ci doom waaw cëru woy jur dara mënu ko remplacer ci doom tëriñ mënu koo màggee mënu ko réy maqaam mukk cetn ko remplacer waaye cërub sa nit sa doom cërub ndey ak bàyyi mënu ko remplacer abadan tëriñ bi nag amul cër ci doom ji cërub yàlla la ko yàlla seen bi ragu doy waat Serigne bi du dara ci doom yi jurul yarul dundalul ma yàlla moom doom bi moo xam ne cër gi yoo laa wuti yaa ma wuti ci moom yàlla mi moom nit moom ndey ak bàyyi moo xam ne cër bii yow laa ko seen loo laa jaar suma dénte moom doo ko dégg na waaye neex na dégg soo ko bëggee dégg da ngay dem ci yonte bi alayhi salaatu wa salaam foog mu nañ koo déggee boo ko dégg foo rek doo ko dégg fa nag dafa la yàlla bind ña xool leen ko dégg leen ko topp leen ko su leen ko xoolee dégg topp ko man ngeen topp donc attaa rosoo la faqat attaa la ku ko topp man yàlla nga topp kon jërëb yàlla ba moom la salaatu wa salaam toogee woon Serigne Thiel boobu la mooy kon ne ba léegi ba defee nag cërub day jeeg bàyyi mooy jur ak yar ak dundal ak jubbal ci ak jàngoro mbaax gaa ngi tàmbali foofu kuñ yarul jubbanti wuñ la jàngaloo wuñ la tewul ci yoonu baax est ce que da nga xam baax bu dikku koo xam bañ guddi lañ la yaree rek ngay xam kon cër boobu kilifa yi moom lañ jur nañ yar nañ jàngaloo nañ teg nañ leen ci yoonu baax ba ñu judd ci loola xam liy mbaax kon ñooñu jaage jëf rek lañ leen war a wax ba tax Serigne yomb tey la yomb rek waaye Serigne moom yomb ndax li tax ki la jur yar la dundal la dogal la daara nga jàngal quran, jàng sa xam-xam, mu yar la ci diine nga mën taxooy dund. Am na ñoo xam ne ba ñuy mokkal li xam daluñ daan jàng. Am na ñoo xam ne ba ñuy mokkal li xam du ca daal jëlañ seen wet wooy ñun lañ ko mokkal. Xam julli ku ci nekk ñaar sa rakk lañ koy def. Am na ñoo xam bañ dalee jàng xam nañ ko yàgg taxaw seen wet wooy ñu mu yàgg leen faa teg moo leen ko bañ. Kon mu ngi lay jàngal mbaax. Ba nga war a jàng mu seet ku xam ne xam-xamam ak yaram doy na ko mu jox la ko. Ku ko yar jàng na. Ba nga mën taxawee sa diir te nataa leen dukki nga jàng ko xam say faral te xam say sunna. Ba li nga xam ne moom la diine ji laaj ci li ñuy taxawee muy ñeenti ponk yi wala juróom ponk yi nga mën ko taxawee boo mat sëkk te doo ko laaj kenn. loolu ki la taxaw ba nga xam loolee mooy ndey ak bàyyi ak sëñ Daara bi. yaakaar naa ne kon boo fa jógee ci loolu nga doog a ne maa ngi wutaat beneen sëriñ. sëriñ boobu leen war na fexe ba def ci yow lu xam ne moo gën lii ñuy def ci yow ko wala de. léegi nag ñu ne sëriñ ba moom dara war ko moom jàngalewu yarewu xamlewu te la ngay xam ne moom ko def doo ko defal ndey doo ko defal bàyyi. sëriñ bala jàngal doo ko defal moom nga gënal ci ñëpp waaw boo jàngatoon fi ñuy jaar ak yow bëgg see yow fii war nga jàngal sëriñ moom fu mu jaar yow fu gën fii ah du ay waxe ki digge de du ay gërëm naa la de du ay sant naa la de du góor góorlu ci tool yi daal yi de déedéet yàlla la ak jaamu yàlla du leneen. ñu ko jaamut yàlla soo ko naree rëmu da nga sonn. kon du foofu du sëriñ bee baax du askan wi moo baax du sant yi moo neex loolu duñ ko toppee nit. parce que loolu looy jot tey nag du yàgg mukk ba sëriñ bi dana jaamul la yàlla mën ta am déedéet jaam ko lu mu rëy rëy rëy rëy mën la ca lu ñuul ci yow mën la ko jàngee lu mu la mën a di yomal xiyaam itam nekku ci loxoom. ku mu la mën a joxe yomal xiyaam itam defaloo ko dara. kon nag des na de wala njow des naa xam bi wax nañ dëgg des na de bëree bëri la des. tana yëguñu ko ki topp yëguñu ko ki ñu topp ba yomal xiyaam ko ñaan ci taxaw. kon na tabaru mu ñu commencé ba mu naan ñu xamoon ni suñu xamoon ni kon nañ yeex bu bala dee di ñëw nañ yeexu bala dee di ñëw parce que dee bu xasee ñëw rek jeex na des caat mën taam. kon bala ñëw dee nañ topp doo suñ géen si ak suñ bopp dañ tubaa ngi koy jàngale wa arqabul asiyaa lil amwaati raddun ila ngamaal xayaati walaw suwaatan faqat li taxmaloo kaalyata istaxam naka taxam na xabaro nee na ña nekk ci yomal yomal xiyaam dañ gën a bëgg ci yomal xiyaam mooy deseet addina diir bu gàtte rek ñu gëstu fa yàlla jaam fi yàlla doo ko delloo loolu lañ gën a xemal waaye matta loolu nag kon ñun ñuy bind nag te bëggul foofu nag kon ñun war nañ see jàngee loolu bañ ñu dal du ñëpp a koy wax nag waaye li gën a bëri ci am loolu la ñu wax. boo defee nag kon ñu xam ne ñu ko ne ko yow laa yaakaar rek naa yaakaar sas nga ko su la ko nangulee sas na boppam nañ fexe bu yaakaar sas na loolu nag du mën a am mukk lu dul nga jël jaam bi delloo ko yàlla ñu ko moom mu jaamu yàlla bi ko moom yàlla fay ko ba liggéey yaakaar du tas. waa soo jaar di moom yàlla nag won ko sa bopp won ko sa njoboot ah boo liggéey doo ko mën a dara boo liggéey jaam ngay doon ci kanam yàlla muy jaam ci kanam yàlla kon nañu jàngat baax ànd gi. Te may faral di wax ne bi taalib ñëw sukk juróonte na ko yor jox naa la sama bopp adina àllaaxira. Xam nga kii jox sa bokk naa moo la war a yor. Sa bagage la yaa ko war a yor ci lépp. Waaye ni mu ko ni mu koy yaakaaree yow Mathias moom taalib bi taw adina àllaaxira la ko wax de. Waaye adina jii tey boo ko seetee yow taalib moo la ko yor a jox. Tëdd ki la yaakaar adina àllaaxira moo mujj yor sa adina yow. ndax yow mën nga yor àllaaxira yow day mu ngi defar sa adina yow. Te àllaaxira defaroo ca dara ndax wanoo ko ca lenn loo xam ne dana dalal xelam bu dee nit. Bu dul nit nag xel ma mën naa dal parce que dafa moom xamul dara. Waaye nit pire day xelaat. Waaw nit pire day xelaat xam li war a ne ak li war a ne xam li mën a am ak li mën ta am. Daa am loo xam ne mën ta am mën ta ne. Waaye boo dul nit nag doo ko xam. gars yu baax yi de wanehu ñoon seen bopp yàlla lañ leen wane. Sëñ Touba soxna yan sori ak ñe leen jiitu woon ci yàlla ñe leen toppante naxuñ seen bopp de bañ jógee ñoom ku xamam Sëñ Touba boo de ñoom jox leen dund. Sëñ Touba mag ña ko toppante naxuñ seen bopp ku ko jógee ci ngërëm moom ku dajee yow bu soxlaa Sëñ Touba dajee yow itam ci yow ndax danga ko fay ndax day gis Sëñ Touba ci yow. waaw loolu nag dañ koy fixé wala dañ koy dagg nag ne jeex na mënatu daa am lu tax mënatu daa am taax yoon am du xëy am nga ne mënatu daa am lu tax jamono yàgg na ji xet na yàgg na de gis tey mbir rek mu neex la rek nga gëm ko rek ba ne moom mënatu daa am feneen lii rek la mënatu daa am kon la jiitu woon nag moom te day aadama ba fi koy waxee yow li fi xaw bëri na fi ñu koy waxee ak bu fëj neen dafay xaw bëri na de te xamoo ca dara. kon nañu xam ne yàlla jeexalul dañ koy wax waaye gëmuñ ko yàlla jeexul ku jeexalul war na ma am lu ne. soo nag soo wéddee ngir ne mënta nekkoon da nga naan yàlla jeexal na ko yàlla coobareen lay def te mbaax du mu jox mukk ca li mu am ci xeeti mbaax ak xeeti may moo bari. mbooleem nit yàlla kenn ku ne mën nga am sa mayu bokk bu bokkut ak sa morom te mayu yàlla dara du ca jeex. moo tax ñu yàlla may may duñ leen di may fa xam ne yàlla moom xam boo xamee yàlla da ngay nangu képp bu yàlla baaxee da nga koy nangu. sëñ bi ak wax léegi ci tarix te kii mooy murit ci kër gi mooy murit waaye mooy tijaan bu ngeen àndee ca tijaan ya lu ngeen fa mën mu man lu ngeen ko doon mu doon. fee demee ci murit ma doon fa murit bi kii lekkoon na ci moom murit nag tijaan la xaalis da laa yàlla ku baax ku nekk rek boo ko laamee ci bokk parce que dëgg benn du ñaar dëgg benn du ñaar li gëm benn du ñaar doo ko yoree foo dem fa nga bokk fa kenn nga fa ne foo dem fekkoo ne bokkul fa loo rek la su demee ci tijaan bi fekkee dëgg fekk tijaan dëgg fekk ñoom moom ñoom la ndax buñ tàllee seen dërëm mu tàll dërëm bi ngeen xam ne dërëm bi rek la dollar bi boo demee ci biti yaay ñi ñor dollar la nga bëgg ci murit yor dollar bi ngeen demee benn dollar la du ñaar te ngeen mën a hand mën a waxtaan mën a jaxasoo ne ngeen fa fekk sa yoroon dollar bi bu ngeen mën jégoog ñoom daa bëri ñu fa nekk na xamul sax lu dollar bi sax waxuma di ko yor waaye xamul ko sax ba te ci jàngaan murit la. bu ko denn ñooñu nag ñoo fay nekk nag maa la gën sëriñ maa la gën dëri maa la gën nanga te fekk ñoo ci dara xamuñ seen tarixa xamuñ seen sëriñ. waaye bu ñeewoon ci xam ne ak daal dëgg de moo tax sëriñ Touba gis nga ñu ko jutoon ñëpp ba mu ñëw def leen a nangu ndax yan sëriñ te du xeet yéen daal bon saa ci lu sëriñ Touba defoon ñii ngay samay sëriñ ñu bëgg ko ñu di. ngir lan ngir ak fiir ngir lan Sëñ Touba du ma doon kenn waaye moom day ñii la parce que nit ki li ñu koy waxal ak li wax moo gën a leer moom li ma xal boppam jëndal ko boppam kenn mënu koy effacé yow nag dañ koy gëm bëgg ko sopp ko waxee cofeel nag borom mën naa ma wax lu nekk ngir cofeel nag waaye dëgg moom dëgg rek lay doon Sëñ Touba de ñii la wax ñooy samay sëñ boo defee nag yàlla moo baaxoon mbiram kaw la jëm te ci ngeen jàngee ci moom xamee ci moom moom mën ta jàng ci yow mën ta xamee ci yow loolu lay ci mee waa ki nga jàngee ci moom xamee ci moom yow moom mën ta jàngee ci yow mën ta xamee ci yow kon ngay jàng ci ko ko dañ ne ku la tur ko nga tur ko waa ku la tur ko nga tur ko seen lum seen xam lu bàyyi moo la tur ko de bu fàttee moo la tur ko de aywa kon nit yàlla yëpp noonu lañ la ña la jiitoon ñu lay tur ko ba nga mën a taxaw boo seen luñ seen man luñ mën xam luñ xamul sam bàyyi xam ne ñu la tur ko de tur ko boo ñu tur ko de ca lañ daaralee lii la ko yàlla bëgg soo defee da kon moo tax boo xamee da ngay noppu xam-xam day noppal ñëpp kon taarixam doon lan la dañoo gëm yàlla te di ko tudd te di julli te di woor te di asaka te di ak màtt waaye ñu boole dina xam ki ñu koy defal te ñu foofu la taxaw kooku ñu tax ñuy julli tax ñuy woor tax ñuy asaka iyaaka nahmadu wa iyaaka nasta'iin boobu ñuy wax cheikhum rabbi day fexe ba kooku ni ni ñu ko waxee nga seedee ko noona iyaaka nahmadu wa iyaaka nasta'iin yow la ñu jaamu yow la ñu dimbali ko te jógula ci kooku dara xamul ci moom dara yaa ngi wax lu nekku day jàng ne maam cherval bu la dégg na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasul allah daf na tuub yaa ngi seetlu loo xamul de wax na dëgg baat bi ashhadu moo tax boo ne la ilaha illallah du la wax loo waaye bon ashhadu maa ngi seede te dëggal ah war nga xam waaye seet i dëggal loo xam bu ñu ko laajee nga taxaw moo tax bu la dégg nam naan tuuke yaa ngi seet loo kon seet mu rab ne boo ngay seede muy yàlla mi fi nekk moom lay xamal ba nga xam ko ba doo ko bokkale kenn yàlla mu ngi fi dogu fi du ku ñu tënd yàlla du ku ñu tënd ku ñuy joxañ muy saa sagale ab sa alaka ya baadi an nii fa inni qaribun ujibu dawata isa daa nii xali bopp ñu ko natt wala dañ ko gëm wala boo yow yaa koy taayul yow sa xelam bopp yow te ku ko taayul ci xelam yow mu koy jóglu am nga xel taawul sa xel boo xam yow da nga nangu ñu xam ne xam nga nit ñi benn waaye dañ ñëw rek benn leen benn aaya rek wax leen na leen lii la ci yàlla wax moom lam xam ak lam déggee ay moom lañuy waxe te du nangu nag keneen am ci beneen dégg wuuteeg moom waaye est ce que loolu dëgg la alquran wàccu ci moom ah da koy jàng rek gannaaw bu mu la ko jàngalee ba nga xam kon na nga xamee war nga mën liggéey sa xel yu ca boo ca wax ne nii ma ko xamee koo xamul ne du dëgg du dëgg ah kay am na ko la gën a ñaw xeet am na ko la gën a xut xam ba boo ko kullisi añ min alim kon nañ bàyyi yoon bi rek te bañ a baari ñu loolu laa gën a wóor baar bi mooy fii ma yeb bu kenn passé tam ko la gën a gaaw jeexu gën a neex bët nga ne fii mee da war yàq yaa ko tar dem boo amee ku ne daf lay course rek maa mu teg la gaal dem parce que moom moo yoon te doo yoon dara ci yoon itam nag jaam la ngay jaam li ko wax yàlla moo la wax yàlla comme bu mu la baare soo bëggee dem demat soo mu fur ne dafay taxaw ci gannaaw ne ah moom kat moo ma jàngal baar yi xakk taaw demul kon naa taxaw dina ay taxawal ci gannaaw rek waaye da nga am ku leen romb rek bu leen nekk bu leen naqali keneen romb rek ak leen mën a da ngeen ko joxañ dañ ko wax waaye bu leen gëstu parce que xam ne fi jëm ku jiitu ñu joxañ la wax la waaye kat ci gannaaw ñoo koy joxañ ñoo gisul ko ñun sa jota waaye kenn sa kanam di góorgóorlu moom ngay joxe sa baaraam di wax la ngay wax ci moom benn mu refet benn mu ñaaw waaye moom bu xamee fi mu jëm du la gëstu du la tromb waagee rek nga xam ne romb na la loo ci man kon yàlla ngi loxo bi na koo ko tàllal jox ko ne yow laa jox sa bopp na la jox yàlla comme yàlla ngi soo la mën ta jox yàlla jox ko lu mu atta nut su ko nangoo xam ne lu mu atta nut te problème la ko jural jural la ko kon yàlla dañuy àgg ci yàlla te boo àggee ci yàlla war a xam yàlla xàgg ci ko xam ne xàgg ci moom waaye gis loo ko jëgalu ko kon xàgg xàgg ko de ku xàgg rek noppu boo defee nag dafay réy ci nit ki. Boo nee gis yàlla mu réy ci nit ki lool, waaye ña xam yàlla ñoom réy gis yàlla réy ci ñoom, xam yàlla réy ci ñoom. Waaw ña xam yàlla gis yàlla réy ci ñoom, waaye xam gi moo réy, parce que yàlla ñëpp a ngi ko gis, bëgg yi ko waaye gis moom la yor, waaye la mu xam la xam. Waaye li mu gis ngay gis, li mu dégg ngay dégg, waaye dana ci gis loo gisut déggitu loo dégg ci yéen a bokk ba yéen a bokk nopp. Dafa am beneen dégkaay boo xam ne ak sax moom nga am doom, da ngaa feebar, sa dégg moo feebar, sa gis moo feebar, sa xol moo feebar. Sëriñ bi docteur la loolu lay fekk ci yow, da ngaa yor say ba di xool ci gisu la, yor say nopp di dégg te déggu la, yor sa xol boo gëmee yàgg si gëm ngi dënu. Sëriñ bi nag feebar boobu ne ci yow nag moom lay faj. Te benn bi nga rek ko gëmee mooy laa indi ak bu ñu ko roppee bu duggee rek yaa ngi waxal ci boobu day gis naa mu mel ni gumba boo xam ne xool naa gis naa moo gën a war gis na xam naa moo war gën a war xam na. Kon moom mooy waxal boppam la mu gis, waxal boppam la mu xam, te boo ko doxoon kaamil mu wàtt. Loolee na ko mag ñi daan defee noonu la fi nekkee ci yàlla tey. Waaye nag banaan siñ wax na ko duñ ko tànn ci jaamu wërëy wax, duñ ko tànn ci mboolo mu bëri wax, duñ ko tànn ci askan wax. Mboolem yi ñuy tànnee ci ñi gis yëpp duñ ko ko tànnee. Borom da ngay déglu kàddu xol melo kanam foofu lañ koy tànn. Aliou salaa salaam da wax ne kullukum yadkhulul jannata ila man qaddara. Yéen ñeer da ngay dugg àjjana dara ko bañ. ñu kan mooy bañ àjjana. Mu ne waman attaa ñii dàqal ak jar na waman asan dàq na ku ma topp dugg àjjana waaye ku ma ñu jar si la boo defee ña nga xam ne seen bët dafa muur seen xel dafa gumb day naan moomat ba ci lembalu bi amin takk bi ñoo bokk mbay ñoo bokk baay ñoo bokk lii man ñoo gën ah li ma wax dara taxul ci ah ay wax ñu yàlla dimbal ñu am xel ñu jege ko ci déglu la muy wax gisuñ ko ko wax te kenn mënu ko fent muy alquran xool nam mel ci jikko melokaan gisuñ ko ko mel ñu jee ko déglu ko rek ba xam ne dëgg la wax ñu ne ko aslamtu nafsi aslamtu nafsi jéegi kat fit na la woon ñam de ñu commencé deen bunde xatal di leen duur di leen fitnaal di leen xas di leen def lépp ñaaw te coon di leen ko def di ko déglu salaam salaam salaam mais seen fii te l'islam ngeen bi tam booleem ñi ci njëkk ñëpp nit ñu néew doole li ko moo tax yàlla ki néew doole mooy am doole gis nga nit ki lim ñàkk lay am waaw ña nga xam ne jàpp ne moom duwuñ dara waruñu ñoo tekk waruñu ñoo doon dara bi l'islam jógee rek ñooñu ñoo njëkk gëm ñu tànn sa ànd ak moom ba koy tiim ñëpp gën ñëpp ña fa nekkoon nag ne ñu jël ba ñu gën ñoo bokk ni ñoo bokk naa ñoo bokk naa ak sa def ko nawle ay wa tàggam nañ ba ak sa réccu nañ. Kon loolee nag ngeen boobu nag nga xam ne ca lañ ngeen doon néewalee doole yéen bunde xetal yéen génne ci kër yi boo naan jëm na cóot bi ñu ne génneel kër gi loo ko waxee. Ak sa buñ la mën soxna nangu soxna sa ak sa bu mujj génne leen ñu gàddaay nangu seen tool nangu seen àll ak sa l'islam noonu la tàmbalee woon waaye waxtuum ko beesalaat noonu lay bese wa jàngati ñu taal saaba yi jàngal sëñ Touba rek man na ma ngi mur yow démb amul sëñ Touba lu mur dee ci taar dañ nañ tax nañ seen a sëy génne leen seen kër dóor nañ leen tas nañ leen xañ na leen lu ne man na ñu naan la sëñ Touba rek ak doon daal dañ daan wax ñu jigéen seen si mën na ñu mut mbaax sàdd mbaaxee nu kat waaye naka mu tey loolu jeexu ku ma sa wooteel yàlla loolu day fencoo seef yan cër dañ ko xeex ba kenn du ko ak moom ak juddum xeex ko lu ne xas nañ ko xas bu ne ba léegi sax yaa ngi bi naan ne xas ba léegi di c' est ça noonu la mox di mel ku ma sa taxaw nag deesalaat loo rek coow la toppaat waaw loolu nag moom la suñ bi doon wax léegi yàlla dimbale ko lool mu am xel te baax ñaak bëgg nañ lool. waaye la suñ Serigne Diane wax, ku fi yem yow la neex, ku fa naan yow la neex. sama kër gii Serigne Diane ku fi yem yow la neex, ku fa naan yow la neex, teewuñu kenn. ñi fi nekk dañ fi gis leen jaral ñu nekk fi rek kese. mooy ba mu ñëwee ci xam nga sax yar bu mat sëkk kàddu yu rafet lool moom la waxee ñu yàlla may xel lool. waaye bañ ko toll di xàq saa xelam dàmm na kon nag ñu ngi sant yàlla ci loolu. su ko defee nag ndaw ñii nga xam ne ñoom yàlla booleen dañ leen di sant ñoom te ndax dañuy sikkil. dama daan wax ne ñi mawul dem ci groupe taale ba seet ko xooluwuñ ko ñi mawul ko parce que gàtt la ñuy def. te taale bi yëpp ay ndaw lañ yoo xam ne amuñu kër amuñu soxna amuñu dépense amuñu dara seen wajur lañ neex. te xamul lu nekk seen wajur yi ndax gërëm nañ wala gërëmuñ. kon boo fa demee sa wajur gërëmuñ gàcc nga fay jëlee. waaye ku fexe nag ba fi mën a ñëw sa kër seen wajur di sant di gërëm ci gërëm nañ ñu. loolu lañ bëggoon bëgguñu wajur yi ñàkk bëgguñu ñàkk. saa su ne lañ leen ko wax. seen doole ji ñoo ko moom seen wasam ñoo ko moom seen leen seen xol bu am dee baay ñu dut ak yow seen doo seen xol kenn mun laaj na gërëmal ne baay ku am rek seen lépp sax. kon ku ko yàlla may góorgóorlu ñoom te lii boo leen ko defee sa xol seen. ñun jërëm yàlla ñu am boo xam ne yàq daal loolu dara lu ko ci yàq. defal leen ak topp leen ak dangu leen lu yàq ci ngeen ceeg yéen ngeen ñu def ca buñ defee seen xol bi la nekk fan mën a jaamu seen doom te ngeen ñu fooloo. seen wasa lu can nag baax na lii mooy li ñu wax te ñu du ko wax. daa am benn xale boo xam ne nett gi tama nett ko dëgg yi wala bourse yi nga fay xale bari tee na ko diir bu yàgg ba ma ñëw mu wax ba ci ma ñëw jox ma ko wax ma ni demee yëpp ma ne kon sa way bi la noo defa ma si yaay man ma deet nekkal ma ko deet ba nga ko jotee rek ma ko war a jox ba nga ko jotee nga ko war a jox ndax lii suñ ko jëlee xàkkimu leen dañuy ñaqtu ñoom nga dañ leen xàkkum àkkum seen doom su bëgg ne ñàkkum kon doxli ko ko moo ko moom luñ ñu cëdd baax na nañ fexe ba seen xoli seet bu seen xoli seet duñu xol seet mu loolu la kon nag ñoom dañ leen sant ndax seet dana suñu xol loolu ñu ñëpp kenn ku nekk de fa nga ne mën nañ defaat nekk dañ ko jëlee kat wax dëgg ngeen di lool te it bëgg diina lool ak bëgg gëstu lool itam fi ñu àgg seen gëstu ak seen fit te moo leen ko yóbbu te dama ne taale bu am itte day jëfale say bi waaw yëpp ne li ñu war a gëstu rek sàkk sàkk daal di ñu koy gëstu ci xam-xam ci lépp ñu ñu war a mel ñu ngi koy mel ba nga xam ne eb sàmbu nañ ci yoon bi ba nga xam ne ku leen xool te roy leen rek nga gën ci ñu leen ci jëf kon nag dañ leen sant ñoom ñëpp cigil nañ ñu dem na yàlla cigil leen waaw yenn yàlla bàkkee leen yenn yàlla yokk leen zay ak ci bàcc yàlla mosul ñëpp gàllankoor yàlla mosul ñëpp nangu seen jëf te sàmm ko te bàkkee ko ndax sa sa alhamdulillah alhamdulillah ya rasulullah sant yàlla war na noo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sant yàlla war na noo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rasulullah. Sante yalla warna nyo, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rasulullah. Sante yalla warna nyo, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rasulullah. Kon mi ngi wax mbokk yi ñu bàyyi xel xéwal yi rek mi ngi ñëw balaa ñoo yeweeku. Gisam sëy lay wax moom. Kon ñu xaar xéwal yi rek ñu sant yu baax a baax ci waxtaan bi nga xam ne moom la yëkkati léegi. Te nii mu ko waxee ci njël benn kàddoom ne booy wax mbir mi nekk loo xam ne dafay lu tege ñu koy gis loolu wax dëgg yàlla moo ñuy dal ci kàddoom. Te li muy wax ci diggante taalibeeg Serigne lépp mooy li nga xam ne moo dox suñu diggante ak moom. Naa koy faral di nett yi léeg-léeg bi ñuy soog a jébalu dañ daan dem université jël téere soufisme yi di xool melokaanu Serigne bu ma Serigne ñu ngi ko ci jàngale waaye day mel ni moom lañ la tegal sa kanam rek. Waaw loolu yëpp yàgg na waaye bu bis yàlla tey bi day gën di wér di gën a leer loolu la ñuy tegtale rek mooy fi mu teg tànkam. Kon ku mis a kilifa sas na la ndax boo defee wala nga wax rek képp ku la jéggi jotaay ak moom war naa xam ne yow mat nga ko taalibe te yàlla ñu ngi ci suturaal. Kon yaa ngi yàlla barkeel jotaay bi xale bi ci doon tudd léegi muy soxna isa yàlla na ko yàlla dundal te barkeel ko. Ñu ngi sant suñu waajur yi sant dëkkandoo yi sant mbokku taalibe yi sant ñi nga xam ne Mor Ndiaye ñoom ak moom liggéey nañ seq te ñu bàyyi seen lépp ñëw teew fii ak mbokk yi ñu leen di leen ziyaare. Su ko defee ñu jëmbal kàddu gi sant bi di ñaan gars yi bu ñaanee ba noppi ñu barkeelu ci xéwal bi. ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا ما شاء الله ربنا أعطنا